لائے والا قرآن مجید صفحہ نمبر 38 صفحہ نمبر 38 چھٹی لائن پارا نمبر 2 رکوع نمبر 7 سورۃ البقرہ آواز آیت نمبر 186 آیت نمبر 186 بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ وَإِلَّا لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ رَفَعْتُ إِلَى نِسَائِكُمْ هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نهاية مردود شيطان بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ الرحمن جو بے حد مہربان الرحیم نہایت رحم والا ہے. اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کی فرضیت بیان کی. رمضان المبارک کے روزے اہل ایمان پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر فرض کیے گئے اور یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ رمضان المبارک وہ برکات والا مہینہ ہے کہ جس کی خصوصیات میں خصوصیت یہ ہے کہ اس مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا. قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور وہ کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے. فرمایا کہ یہ ایسی کتاب ہے جس کے اندر لذت بھی ہے اور اس کے اندر ہدایت بھی ہے کہ انسانیت کی ہدایت کا جامع اور کامل مجموعہ ہے اور اس کے اندر حق اور باطل کا امتیاز اور اس کے اندر ہدایت اور گمراہی کا فرق پوری طرح سے واضح ہے. فرمایا کہ اس مہینے کا روزہ رکھنا یہ فرض ہے. ہاں البتہ اگر مسافر ہو یا بیمار بیماری کی حالت میں ہے یا سفر کی حالت میں ہے تو اس وقت میں گنجائش ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے لیکن یہ روزے بعد میں پورے ہوئے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کا شکر بھی ادا کرو اور اللہ کا ذکر بھی کرو کہ اللہ نے اتنی بڑی نعمت آپ کو بتا. اب جب اللہ کا ذکر کرنا ہے تو یہ کیسے کرنا چاہیے, اونچی آواز سے یا آہستہ آواز سے؟ کہ یہ ایک رمضان المبارک کا مہینہ دعا کی قبولیت کے لحاظ سے بھی بڑا بڑا برکت والا اور ہمیں خاص طور پر افطار کے وقت میں روزے دار کی دعا قبول ہوتی اور اس کی راتیں بھی برکات والی اس کے دن بھی برکات والے. تو لہٰذا درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کے احکامات کے درمیان میں دعا کا ذکر کرایا کہ رمضان المبارک کے مہینے سے دعا کا خصوصی تعلق ہے. اس مہینے میں دعائیں قبول اور اس مہینے میں عبادات بھی کئی گنا بڑھ جاتی ہیں اور ان کی جزا ان کا اجر بھی کئی گنا بڑھ جاتا ہے. تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا ہے، اللہ سے ذکر کرنا ہے، تو کون سی آواز میں کرنا چاہیے؟ آہستہ آواز میں یا اونچی آواز میں؟ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ، اور جب پوچھیں آپ سے، اے نبی علیہ السلام جب آپ سے سوال کریں، پوچھیں عبادی میرے بندے عنی میرے بارے میں، فَإِنِّي قَرِيبٌ یقیناً میں قریب ہوں، میں ایک ساتھی شہرک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوں۔ یہ اللہ کا قرب کس لحاظ سے ہے؟ کہ اللہ کا قرب اس کی ذات کے لحاظ سے، کہ اللہ قریب ہے ذات کے لحاظ سے۔ ہر ذرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بالکل سامنے، ہر مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کے بالکل سامنے، اللہ تبارک و تعالیٰ قریب ہے علم کے لحاظ سے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں، چاہے چھپ کر بھی کوئی کام کیا جائے وہ اللہ کے علم کے اندر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قریب ہے قدرت کے لحاظ سے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت لامحدود ہے، اللہ کے اختیار سے قدرت سے کوئی باہر نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قریب ہے سننے کے لحاظ سے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کی دعا کو سنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قریب ہے رحمت کے اعتبار سے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت قریب ہے، اور اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے انسان کو لپیٹ میں لینے کے۔ تو میں کہ جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں، تو آپ ان کو فرما دیں کہ اللہ تو بہت ہی قریب ہے، اجیب میں قبول کرتا ہوں، دعوت الداعی دعا کرنے والے کی دعا کو، اجابہ یجیب اجابت قبول کرنا، قبولیت والا جواب دینا، کہ میں قبول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی دعا کو، اذا دعانی جب بھی وہ دعا کرتا ہے مجھ سے، کہ جب بھی انسان مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ بات اشارہ فرمائی، میں دعائیں قبول کرتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب دعائیں قبول فرماتے ہیں اس کی تین صورت، ایک صورت یہ ہے کہ جو چیز اللہ سے مانگی جائے، اور اس سے پہلے یہ ایک ضابطہ بھی ذہن نشین فرما لینا چاہیے کہ دعا قبول ہوتی ہے کس کی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دعا کی جائے اس چیز کی جو مناسبت رکھتی ہے۔ اب میں بیٹھا ہوں یہاں اور میں کہتا ہوں کہ میں ملک کا صدر بن جاؤں، اب یہ دعا مناسبت نہیں رکھتی۔ بعض دعائیں ایسی ہیں جو کفر کی دعائیں، کہ اے اللہ مجھے نبی بنا دے، اب یہ ختم نبوت کا انکار ہے اور یہ کفر ہے۔ تو بعض دعائیں وہ ہیں جو کفر کی صورت رکھتی ہیں، بعض دعائیں وہ ہیں کہ جو مناسبت نہیں رکھتی، جیسے کہ مجھے صدر بنا دے تو یہ مناسبت نہیں رکھتی۔ تو ان دعاؤں سے اپنے آپ کو بچانا ہے جو مناسبت نہ رکھتے ہوں یا کفر کا سبب بنے۔ پھر یہ کہ دعا کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ انسان جس حالات رکھتا ہو، جس کا رزق حرام ہے اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی، تو رزق حلال ہو، جسم کے اندر رزق حلال ہو، اگر حرام لقمہ اندر جائے تو 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ تو لہذا رزق حلال ہونا چاہیے، لباس رزق حلال سے، جسم رزق حلال سے، تو لہذا رزق حلال ہونا ضروری ہے۔ پھر اس کے ساتھ جو بات ضروری ہے دعا کے لیے وہ ہے توجہ کا ہونا، غافل دل کی دعا قبول نہیں ہوتی، کہ دل میں انہماک کی کیفیت ہو اور پوری طرح توجہ ہو اپنی رب کی طرف، تو یہ دعا کی جائے۔ تو جب ان شرائط کو اختیار کرتے ہوئے دعا کی جائے تو پھر دعا کی قبولیت کی تین صورت، سب سے پہلی صورت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دعا جو کی گئی ہے اس کو اسی انداز میں قبول فرماتے ہیں۔ دوسری صورت قبولیت کی یہ ہے کہ اس انداز سے اگر قبول کرے تو اس کے لیے مناسب ہے۔ مثال کے طور پر بیٹا ہے، اس کو یرکان، तो यतान की कैफियत है बाप के पास देसी घी पड़ा हुआ है। अब बेटा बाप से कह रहा है कि अब्बा मुझे देसी घी दो, मैंने इसको चाटना है खाना है। या गर्मी उसके मिजाज के अंदर है और बीमारी में भी उतरा है कि शहद बाप के पास पड़ा है, मुझे शहद। अब बाप उसको शहद नहीं दे रहा, ये नहीं कि उसके इख्तियार में नहीं, शहद मौजूद है, देसी घी मौजूद है, लेकिन उसको क्यों नहीं दे रहा? इसलिए कि इसको देने में इसका नुकसान है, उसके फायदे को ऐसे नहीं दे रहा। कभी दुआ होती है ऐसी कि जो इंसान के फायदे में होती है, और कभी अल्लाह के इल्म के मुताबिक वो दुआ कबूल करना इंसान के नुकसान में होती है। तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत और शफकत है कि अल्लाह अपने बंदों को नुकसान से बचाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला उस अंदाज में दुआ कबूल नहीं फरमाते, लेकिन दूसरे अंदाज में कबूल फरमाते हैं। उस दुआ के बदले में कोई और चीज़ उसको अता फरमा देते हैं, कभी कोई और चीज़ अता फरमा देते हैं और कभी किसी नुकसान से उसको बचा देते हैं। और तीसरी सूरत जो दुआ की कबूलियत की है वो ये है कि अल्लाह उसको आखिरत का ज़खीरा बना दे। जब इंसान आखिरत में क़यामत के दिन खड़ा होगा और अल्लाह तबारक व तआला उसको अजर अता फरमाएंगे, तो सवाल करेगा कि ये अजर किस चीज़ का है? तो कहा जाएगा कि अजर इस बात का है कि तुमने फलां दुआ की थी, लेकिन वो दुआ ज़ाहरी शक्ल में कबूल नहीं हुई थी। उसमें हिकमत यही थी कि उसमें दुआ की कबूलियत में तुम्हारा नुकसान था, तो इस दुआ को तुम्हारी आखिरत का ज़खीरा बने। बस इंसान की फितरत है, उस वक्त इंसान सर पकड़ के बैठ गए कि ऐ अल्लाह के जो दुआएं तूने कबूल की थी ज़ाहरी सूरत में वो भी क्यों कबूल हुई थी? उनके बदले में यही आखिरत की नेमतें अता फरमा देते, तो उस वक्त आखिरत की नेमतों का एहसास हो। तो दुआ की कबूलियत की ये तीन सूरतें हैं कि अल्लाह इन तीन सूरतों में दुआ को कबूल फरमाता है। और फिर ये बात बयान फरमाई कि अल्लाह मोहताज नहीं, अल्लाह पाबंद नहीं, अल्लाह मजबूर नहीं कि तुम्हारी दुआएं कबूल करें, लेकिन तुम तो मोहताज हो अल्लाह के, पाबंद हो, तुम्हें क्या चाहिए? जब अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारा पाबंद नहीं, उसके बावजूद भी तुम्हारे मांगने पर तुम्हें अता फरमाता है, तुम अल्लाह के मोहताज हो, तुम्हें क्या करना चाहिए? मैं फल यस्तजीबूनी, पर चाहिए कि वो फर्मा बरदारी करें ली मेरी, कि मेरे अहकाम की तामील करें। इंसान को चाहिए कि मेरे हुक्मों को माने, भले युमिनो भी और ईमान रखें मुझ पर, कि मुझ पर ईमान रखें, कि मेरे खालिक होने पर भी ईमान, मेरे मालिक होने पर भी ईमान, मेरे रब होने पर भी ईमान, मेरी इल्म पर भी ईमान, मेरी कुदरत पर भी ईमान। तो उसको चाहिए कि मेरे हुक्म की तामील करें। इस तजाबा इस तजीब उस इजाबत है रगबत के साथ कोई चीज़ कबूल करना, कि मेरे अहकाम को दिल की रगबत के साथ कबूल करें, कि ये नहीं कि अहकाम को सरसरी अंदाज में दें, बल्कि अहकाम को दिल की रगबत के साथ कबूल करें और मेरी इताअत करें, कि ये इताअत खुद उसके फ़ायदे के अंदर है, मुझे उसकी इताअत की ज़रूरत नहीं। बल युमिनो भी, और फिर ये कि इताअत जो है कबूलियत वाली कब बनेगी? जब अकीदा सही हो। उसे चाहिए कि मुझ पर ईमान हो, उसका अकीदा सही होना चाहिए। जब यह अकीदा सही होगा और अमल सही होंगे, इताअत करेगा, तो उसका फ़ायदा क्या होगा? लअल्लहुम यरशुदून, ताकि वो हिदायत पाए। एक है हिदायत, एक है रुश्द। हिदायत और रुश्द में मामूली सही फ़र्क है कि हिदायत की जिद है ज़लालत, ज़ाल लाम अलिफ लाम ते ज़लालत गुमराही, और रुश्द इसकी जो इसकी जिद है वह है गाइज गई ये गई। कि हिदायत कहते हैं सही रास्ते का मालूम होना, और रुश्द कहते हैं सही रास्ते पर चलना, सिर्फ मालूम ही नहीं बल्कि मालूम होने के बाद उस रास्ते को इख्तियार करना, ये रुश्द है। हिदायत सही रास्ते की रहनुमाई, सही रास्ता मालूम है तो हिदायत है, और सही रास्ते पे चल रहा है तो ये रुश्द है। और इसी तरीके से अगर सही रास्ता मालूम नहीं तो ये गुमराही है, और गलत रास्ते पे चल रहा है तो ये गैज है, गैज ये थे शायद के साथ, तो ये गैज। तो यहाँ अल्लाह ने फरमाया कि अगर तुम मेरी इताअत करोगे, अगर ये इंसान मेरी इताअत करेंगे और मुझ पर ईमान रखेंगे, इनका अकीदा भी सही होगा, तो यकीनन ये क्या करेंगे? ये सही रास्ते पर चलने वाले बनेंगे। تو صحیح راستے پہ چلنے کی میں ان کو توفیق عطا کروں گا، تو صحیح راستے پہ چلتے رہیں۔ اسی بات کو دوسری جگہ بھی اللہ نے بیان فرمایا، والذین جاہدوا فینا، کہ وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں ہمارے راستے میں، لنہدینہم سبلا، ہم ان کے لیے راستے ہموار کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ اب یہاں سے ایک مسئلہ اور معلوم ہو رہا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کا جو ذکر کیا جائے، اللہ سے جو دعا کی جائے، وہ اونچی آواز سے کی جائے یا آہستہ آواز سے کی جائے، تو یہاں مسئلہ معلوم ہو رہا ہے کہ آہستہ دعا کرنا افضل ہے، کیونکہ اللہ قریب ہے۔ جب قریب ہے تو قریب والے کو جب پکارا جائے گا تو زور سے نہیں پکارا جائے گا، قریب والے سے جب بات کی جائے گی تو آہستہ آواز میں کی جائے گی۔ اس لیے ذکر ہو یا دعا ہو، یہ آہستہ انداز میں کرنا، آہستہ کرنا یہ افضل ہے۔ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ خیر الذکر الخفی وخیر الرزق ما یخفی، فرمایا کہ بہترین ذکر کیا ہے؟ بہترین ذکر وہ ہے جو آہستہ ہو، اور بہترین رزق وہ ہے جو انسان کی ضروریات کو پورا کرے۔ اب جو رزق جو ہے، جو ذکر ہے کہ وہ آہستہ ہو، کس کو پکارا جا رہا ہے؟ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ جب اللہ کا ذکر ہوگا، آہستہ ہوگا، اس کے اندر ریاکاری پیدا نہیں ہوگی، ریاکاری بھی پیدا نہیں ہوگی، پھر دیگر قباحتیں بھی پیدا نہیں ہوں گی۔ اگر میں ذکر کر رہا ہوں اونچی آواز، تو جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ان کی نمازیں متاثر، دوسرے لوگ جو اپنے کام کے اندر ہیں وہ متوجہ ہوں گے، اگر متوجہ نہیں ہوں گے تو غفلت کی کیفیت۔ تو اس لیے دوسروں کو بھی آزمائش سے بچایا گیا، تو ذکر جو ہے یہ خفی ہونا چاہیے، آہستہ آواز، ہاں جہاں کوئی رکاوٹ نہ ہو، یا دوسروں کو ترغیب دینا مقصود ہو تو وہاں ذکر اونچی آواز سے کیا جائے گا۔ جیسا کہ یہ تکبیرات تشریق ہیں، کہ یہ ان ایام تشریق کے اندر یہ تکبیرات تشریق پڑھی جاتی ہیں تو اونچی آواز سے، تاکہ اگر کسی کو یاد نہ ہو تو کوئی ایک بھی اونچی آواز سے پڑھے گا تو دوسروں کو یاد آ جائے گا کہ ہاں یہ تکبیرات تشریق کے دن ہیں، تکبیرات تشریق پڑھ رہے ہیں۔ تو یہاں یاد دلانا مقصود ہو تو وہاں اونچی آواز سے ذکر کیا جائے گا، اور جہاں اونچی آواز کے ذکر میں دوسرے متاثر ہوتے ہیں تو وہاں اونچی آواز سے ذکر نہیں کیا جائے گا۔ قرآن مجید کی تلاوت ہے، شبینہ ہو رہا ہے، سپیکر ہم نے استعمال کیا ہوا ہے اور پورے محلے میں آواز جا رہی ہے۔ اب لوگ جو ہیں، کوئی متوجہ ہوگا، کوئی متوجہ نہیں ہوگا، یا متوجہ نہیں ہوگا تو قرآن سے بے رخی کی کیفیت پیدا ہوگی۔ اعلان تو کیا جائے کہ یہ مسجد کے اندر شبینہ ہے، لیکن اس کے لیے شبینے کی آواز قرآن مجید کی وہ سپیکر پر، تو اس کی وجہ سے کتنی قواہتیں پیدا ہوں، تو اس سے اجتناب جو ہے وہ ضروری ہے۔ اسی طریقے سے نماز سے ہم فارغ ہوئے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد ہم نے کہا افضل ذکر لا الہ الا اللہ، اب اونچی آواز سے ذکر کر رہے ہیں۔ جو لوگ بعد میں آ کے جماعت میں شامل ہوئے، اب ان کی نماز باقی، اب ان کی نماز متاثر ہو رہی ہے، ان کی توجہ ہو رہی ہے، تو اس لیے اس سے اجتناب جو ہے وہ ضروری ہے۔ اسی کے ساتھ یہ مسئلہ بھی ہے کہ نماز کے اندر آمین اونچی آواز میں کہی جائے یا آہستہ آواز میں کہی جائے۔ یہاں تھوڑی سی بات قرآن کے حوالے سے اور بھی عرض کر چکی کہ یہ دعا جو ہے، میں نے یہ بات گزارش کی کہ آہستہ آواز میں افضل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو ذکر کیا، ونادا ربہو، کہ انہوں نے اپنے رب کو پکارا، دعا مانگی، نداء خفیہ، کون سی آواز میں؟ آہستہ آواز میں، مخفی آواز میں اللہ سے دعا کی۔ جب آہستہ آواز میں دعا کریں گے تو توجہ بھی کامل ہوگی، اور اگر اونچی آواز سے کریں گے تو توجہ میں وہ انہماک کی کیفیت پیدا، توجہ انہماک میں وہ کیفیت پیدا نہیں ہوگی جو کامل صورت میں۔ پھر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ حکم دیے ہیں، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، کہ اپنے رب سے دعا کرو گر گرا کے اور مخفی طور پر، کہ آہستہ آواز میں دعا کرو، تو آہستہ آواز میں دعا کرنا افضل ہے۔ ہاں جہاں اجتماعی دعا ہو، انفرادی دعا ہے وہ تو آہستہ افضل ہے، جہاں اجتماعی دعا ہو تو وہاں مقصود یہ ہے کہ دوسرے بھی اس پہ آمین کہیں، دوسرے بھی سنیں، تو وہاں آواز اونچی کی جا سکتی ہے، جیسے درس کے بعد یا نماز کے بعد، تو اس میں یہ ہے کہ اونچی آواز، تاکہ جو مقتدی ہیں یا جو سامعین ہیں وہ اس دعا کو سن رہے ہوں، اور وہ بھی ساتھ ساتھ آمین کہیں، تاکہ ان کی توجہ بھی ہو جائے، تو دوسروں کی توجہ رکھنے کے لیے اونچی آواز سے دعا کی جائے, اور اگر اکیلے دعا کر رہا ہے تو پھر آہستہ آواز میں دعا کرے گا. آہستہ آواز میں دعا کرنا یہ افضل. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جہاں تک آمین کا تعلق ہے, آمین یا ذکر ہے یا دعا ہے, قرآن مجید کا حصہ تو نہیں ہے کہ آمین قرآن مجید کی آیت کا حصہ نہیں ہے. آمین کیا ہے, یا دعا ہے یا ذکر ہے. اگر ذکر ہے تو بھی نماز میں اس کو آہستہ ہونا چاہیے, اور اگر یہ دعا ہے تو پھر بھی اس کو آہستہ ہونا چاہیے. تو آمین جو ہے یہ آہستہ کہنا نماز کے اندر یہ افضل ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اونچی آواز میں آمین ثابت نہیں, اور کوئی ایسی حدیث پاک بھی نہیں کہ جس میں نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہوں اور مقتدیوں نے اونچی آواز سے آمین کہی ہو, ایسی صحیح حدیث کوئی موجود نہیں ہے. تو اس لیے آمین جب دعا ہے یا ذکر ہے تو اس کو بھی آہستہ آواز میں نماز کے اندر کہنا چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعا کی فضیلت بیان فرمانے کے بعد, دعا کا ضابطہ بیان فرمانے کے بعد, پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کے بارے میں مزید احکامات بیان فرمائے ہیں کہ پہلے پابندی تھی اس لحاظ سے کہ افطار آپ نے کر لیا, تو جب افطار کر لیا تو افطار کرنے کے بعد جب تک نیند نہ آئے اس وقت تک کھا پی بھی سکتے تھے, اور جن چیزوں کی ممانعت ہے ان کو اختیار بھی کر سکتے تھے روزے کی حالت. لیکن جب یہ ہے کہ افطار کرنے کے بعد نیند آ گئی, اب نیند کے بعد جو پابندی شروع ہو جاتی تھی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پابندیوں کو ختم فرمایا ہے اس کے بعد کی آیت کے اندر. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی اشارہ فرمائی کہ روزہ شروع کب ہوگا اور روزے کا اختتام جو ہے وہ کب ہوگا, یہ ضابطہ بھی بیان فرمایا. اور اس سلسلے میں جو بعض کوتاہیاں ہیں وہ بھی اس سلسلے میں سامنے آئیں گی انشاءاللہ. اس پہ کل گفتگو ہوگی. اللہ صحیح فہم صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم إنا نسألك خير الدنيا وخير الآخرة, ونسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولجميع المؤمنين والمؤمنات إنك أنت الغفور الكريم إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أيد أمير المؤمنين والمجاهدين, اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم, اللهم ثبت أقدامهم إنك أنت على كل شيء قدير. اللهم ربنا نجنا من القوم الظالمين, اللهم ربنا تقبلنا وتقبل أزواجنا وأولادنا وأموالنا وأحبابنا وأقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات كما تقبلت صحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم نبر قلوبنا بالإيمان كما نبرت قلوبهم. اللهم ألف بين قلوبنا كما ألفت بين قلوبهم. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, وارزقنا اتباعهم بإحسان, وأدخلنا معهم في جنات الفردوس برحمتك يا أرحم الراحمين. وتقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم,